بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورة فتح قرآن حکیم پد موجودہ ترتیب کے اتسل وختم سورت نزول قرآن کی یوسل درم سورت یوسل یولسم سورت پست سورت جمعین نازل شوی دے دا آخری سورتون نا رزکا چے دو لسم و دیار لسم و سوار لسم دری سورتون نا دین روز تو نازل شوی دا دی سورت دعوة دا البشارت للمومنین دی صورت ربط و مناسبت مخ کی صورت سرا دادے. مخ کی صورت کے اللہ ترغیب ذکر کو قتال فی سبیل اللہ تھا دا مومنان و پزلون کی دا مینا واچو لچ زما لار کی جنگو کے دی صورت کی دا غید پار خوشخبری و بشارت ذکر کی ذکر دا جنگ سرا لازم خبر دا تکلیف پتا ترسی چی تکلیف رسی نو اللہ بستا دا تسلی دا پارا ستا دا خوشحالی دا پارا تال زیر در کی خوشخبری با در کی کاغذ دنیاوی دا و کاغذ اخروی دا. دویم مخ کی صورت کے اللہ زجر ذکر کو زورن ذکر کرد آغا خلق دا پارا چی آغا جہاد تن تیاری گی دا آغا خلقو دا پارا چی آغا منافقان دی او دشمنان دی دا دین اسلام دی صورت کے دا غید پارا تعذیب دے دا غید پارا سزا دا دا غید پارا ذکر دا عذاب دے تی وجن دا صورت دا مخ کی صورت سر یو دے رولو. صورت فتح مشہور صورت تے دی صورت کے اللہ دا مضمون ڈیر دے کرکڑ دے خوشخبری بشارت تپارا دا مومنان او دا مومنان و اوصاف آغا صورتو چہ اللہ پاغی کی اوصاف دا مومنانو شان دا صحابو بشارت تپارا دا مومنانو دا سی صورت قرآن کی بلی نشتا نور کیوں اللہ شان دے کرکڑ دے اوصاف دے کرکڑی دا مومنانو خدا سے نا یو خاص واقعہ رالا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مشہور واقعہ دا تاسو ته یادې مکی ته را روان شو او سوار لسو کسان ورسره وو رضوان الله علیهم اجمعین. حدیبیہ یو مقام دی مکی ته را نږدې شوي وو دا حدیبیہ د کوی نوم دی حقیقت او روایت کی راضی اوپا آگے کی ختم شوی نو بو ته خو ضرورت لکه صحابه او سره پیغمبر سره سورلم وی او ځان لم پکار وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې یو تن ته وی چې توبه راوړل کی چار دا می وکړو هغه وبه کوي ته ورزولې چې کوم یو بده چار دام نه باقی وی هغه کوي ته واچولې او کوی په کوی کې دومره وبراله چې بیا غي خلاصولې نشو ساروی مالو شو صحابو یو مونگا ام پو بو بانی مالو شو دا دقا زینه عثمان رضی اللہ تعالی عنہو بانی مشورو شو چی دی بولیگو دا دا مکی والو سر تعلق دیر دی و دا در اشتدار دی اقی سر با خبرو کی چی مونگا دا جنگ دا پارنی راغلی سر عمرکو او واپس زو نو کستاسو اجازتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو لے گا و غلاڑو مکی والا چھ پا دے اندازہ بانی پوشو چھ پیغمبر راغلی دے اسوار لسو کسان و سر دی ناغیم پسدہ و پینات بانی ادری دا عثمان رضی اللہ عنہ تیوی تدل تیسار شا او دا بیت اللہ دے اتا تی اجازت تکاو توافونا عمری پیغمبر نشیرات لے نور مرگری نشیرات لے چا سوی او چا سوی دا وسلی دی ولی زان سر روڑی دا چلو آغا چلو وزد شورو چا پاکی خبر رو رسا و خدای خدمتگار پار زمانه گی دی دی چا خبر رو رسا وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو سوار لسوا صحابہ او پیغمبر ورسرا او دا زمونږ د مسلمانانو او علی سنت ول جماعت عقیده ده چې په مخ د ځمکه باندې د دې کسانو نغوره سکنو زکا چې یو خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لاغی سره او الله چې دی لکم شان ورکړی دی نه دی یو لاک او سلی رجدر انبیاء ته نه ورکړی اخو واضح ده سور الوی مقام الله چې ولکم کتاب ورکو نو داس اسمانیو کتابونو کی بل نو نازل شوی اللہ چی ولکم امت ورکو نو داس امتم دا دین مخ کی نو تیر شوی اللہ چی ولکم قبلہ ورکو نو داس قبلہ مخ کی نو بیت المقدس وا خدا غی شان بیت اللہ تا نرسی حقی کی یو منز یو پا پینزه سوا دے یو دی کی یو منز یو پا لاک بانی دے اللہ دی لیو مقام و یو مرتبہ ورکلوا دا آخری قبلہ دا آخری امت دا آخری کتاب دا اللہ دے امت تا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا ساتھ لیو سور الوی شان در پیغمبر کدا ہوا یو چی پا مخت زمک بانی او دا رنگ پاس مالونو کی دا اللہ نرستو شان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پا مخلوق کی دا خو اتفاقی دا چی پیغمبر پا مخلوق کیو انسان و بشر و آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد و دا خور نہ پیدا ہو لیکن سنگ چی دا نور انسانان دی و دا خور نہ پیدا دی نو دا سے اغام بشر و انسان و دا خور نہ پیدا ہو ار ستا محتاج ہو لیکن سنگ چی ار انسان ار یوشی تا محتاج دی خو اللہ والا نبوت ورکو او پا انبیاء کی والا دور الوی شان ورکو چی پا دی مخلوقاتو کی زیات نزدے اللہ تا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو پدی موقع باندے او دا سی یواز دانا بشمار مقید قرآن او دا حدیث نا ثابت دی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ندی ویلی جبریل ندر آگا لی خبر کردی ندی ناگی تا سپتا نلگی خبر راگے او رو رسیدو وی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کر دغون دلان دی ہو دے بیقی سوار لسو کسان زان سرکینو لو او یو یو لے لاس ورکو بیعت و سرو کدا بیعت ستا ہوئی لاس نیوا پا دی خبر باندے چو واپس وکور تا نزو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کرے دا بدل والو سوچو کہ دی خبر تا پخبل که پیغمبر عالم الغیب وی او پیغمبر تا دا سبا حال معلوم وی سبا نا حال وست دی وقت کی که پیغمبر تا دا معلومات وی چی دا خو خبر چاروڑ خود روغ دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جوندے دے دا یو خبر اشوا دا مشهور دلیل لر دے دا پارا چی پیغمبر عالم الغیب نو دو ام دا چی پا دی دلیل کم دلیل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مشهور حدیث تے پیغمبر وی چا چی پا ما بانی یو زل درود وی نو اللہ پا دبانی لزل درود وی من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا اللہ پا دبانی یعنی دل دلسو صلاتو دلسو درودنو اجر و ثواب ورکی یو روایت کی چھ بازی ملیانو بدا ذکر کاؤ چھ نبی علیہ السلام و سلام بانی دا امت تا درودو پیش کی گی اگے حدیث کے اصل کی الفاظ دا سی دی کہ تاسو درود وائے نو دا ما تڑوان دے کولی شی تا ما ترا رسول شی تا دو قسم روایت را غلے دے دا پا ما بانی پیش کی گی بدتیان و سردزان یو ٹکڑا یو ذکر وی چاچے پا ما بانی درودوی نو سمیتو حوزی او رما خدا آغی خبر لبارا شو دا چکم دعا لفظ را غلی دی پا حدیث کی چھ ما تا را رسولی شی ما تا پیشکولی شی نو اللہ ملیک مقرر کردی او دا دی امتیانو دا درود ما تا را رسی خوک دا دی دا خبر شی زی او رما نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو مکہ کہ انہیں درود نوی نو آغا را رسی دنا پیغمبر او ری دنا نو یو پک گورا دستی ما خبرا چھ خلق دی پور ان خطر ہے چھ پیغمبر او ری جواندے دے دا وفات نرستو دا خلقو عقیدہ جوڑا دا چھ قبر سر تو درے گے و درودو ہے نو پیغمبر او ری نو چھ جواندے دے و مکہ و حدیبیہ دے مسک سورا فاصل دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود وی نو نوی ری دو اگا جواندے دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سوار لو سو کسانو سره بیعت کو نو د ټوکی کولی کده صحیح بیعت کو صحیح بیعت و سره کو په دی باندې چې بدله واخلو دا واپس کور ته نزو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په خپل نو پیغمبر دا یو لاس را واغستو په بل لاس کې خود وی هذه ل عثمان اسنه چې بیا رسو سو کرا چې هغه حدیبیه کې پیغمبر سره بیعت نو کړی نو وی دا یو لاس د عثمان شو دا یو د پیغمبر شو مگر چاہے ہو نہ کہنا پہ مقابان دے کہ چرے دا پتا وے او پا غیب وانے پوئی دے چے عثمان جو اندے دے رضی اللہ عنہ نو چرتا وے دا سوار لسو کسان نبی عیتنا غص اگلے بے پا دے بانے لاس نور کہ بارحال روس تو خبر رو رسی دو چے ناغا خو جو اندے دے مکی والا اگیو سو کسان رو لے گلو چے دا طول مشرو سحیل چے دے وپا کی خبری کی اگا دا مکی والا خطیبو دیر لوی ملیاو داغی دیر خیستا بیان بیکاو دا صلح خبر شروع شوی بای روغ کو دا خبر خو اتفاقی دا چسر کالتا سمری لنا شراد دی غمبر و سرم پا غیبان اتفاق کو نور شرطونه چی اقی که مولا گولا غدی روگ دا شرطونه جی اگ دی خبری دی فاقا طول دا سیو چی دا زیادو صحاباو اغا بدی شو چی نا منگا دا سی بنکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر روا چونکہ اگر پخپلو موجود ہو نو کہ عمر خپو کہ بل سو خپو خپبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ سکول نو اگے کیدو وی صلح دی مل دعوت را کڑے دے بہر حال مون راغلی دل تا دو عمرے دا پاریو جنگ لنی وی راغلی تے جنگ لراتلے نو بیا مون عثمان مخ کی نہ لیگو بس ورغلی بو حملہ بم کڑے وا جگڑا بشورو شی و خن مون گا نبی علیہ السلام نے ځان سره خیمه روان کړی او دا صحابه په دې ځای باندې په دې صلح باندې عمل شو کتاب ولیکل شو فیصله شو رځ نه بینو نه چې تاسو ور دې ځای نه اوس واپس لاړ شئ چې کال تیر شي نو بیا به راځي په هغه ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه سرونه وخریلو دې مسئلې ته پکې سوچوم کې عمره والو اسوک چی عمری لذی کنا دیتا ہم سوچو کہ اس نبی علیہ السلام ندر رسید لے اور روان پہ احرام کے دے میقات مدینہ کے دے ذوالحلیفہ کے احرام تڑھ لے دے او جدل تنور سیدو نو مخی ته خبره بند او دشمن نه پرې خودو نو چې تم په لار کې بن شو نو سبکه په غزای باندې بسر اخره احرام بلری کی او قربانې بالا لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع باندې ځان سره روانې کړې وی او غیدل تعالی لیکي کیسا ختم واپس لاړو پلار کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نه در رسیدلې مدینې ته یو زیر جاغی توی کراع الغمیم جاغی لرو رسیدن دا صورت نازل شو انا فتحنا لک فتحا مبینا جنگ نده شوی نه تور چلی دلی دا او نه غش لیندو او نه نیزا او نه دوتن پا میدان علم شوی اگر چه بازی خلقو پا کروانه کهو خو خیر شو یگر او نشو او بس صلح او شو نوشو صلح او اللہ پیغمبر توی مونگا تالخ کار فتح در کلینا فتحنا لگا فتح مبینا دا دی وجب دیر و خلق ذکر کری خو چی تا سوچو کنو یو فتح دا دا ملک فتح دا لگا مکا فتح شو رسو کنا نو سو کوی انا فتحنا لگا فتح مبینا دا مکی غیا دی سو کوی دا خیبر غیا دی ندا یو ندا صحیح قول دار چې دام دا صلح دا او دی صلح تا اللہ فتح ہوئی نو ولی و تا فتح ہوئی دوی یو فتح دا کلو دا چی تا کلی قبضہ کی مکہ قبضہ کی طائف قبضہ کی نور کلی قبضہ کی فاغی کے اسلامی جنڈا ہو در مسلمانان زور اور شی و کافران مغلوب شی او یو دا زل فتح دا دا فتح ہو نشی و تا دا خلق زرون فتح کی وی دل تا مراد دا دا زرون فتح دا د دې په سبب باندې مفسرین وی چې کم خیر راغی کم فائدې رالی د صلح د وجنه ځکه چې کله صلح وشو نو مکی والا او مدینی والا یو بل سره آزاد شو دې تلو راتلو زمونږ د خلکو هغه روغه نه وه چې سړی په دوکه باندې بیا وله نه دی به مکی ته تلو هغوی به مدینې ته راتلو ناس پاسو خبرې اترې د یو بل سره او قرآن اورېدلې د مسلمانانو د خولې نه داغی اخلاق و تکاتو داغی مانز و تکاتو داغی عبادت تکاتو داغی حسن سلوک تا کہ دا مور و پلار سر سنگ دی دا عام مسلمانان سر پخپل نن کے سنگ دی فتح و پیو زیبان جنگو شو اگر کل فتح شو نو پستاس و خیالی کافر کمزوری شی نو داغی درن اگر غسنو دی او دا سی صلح و شو یو بل سر پلار بان یو زی پدیرہ کی یوزے کینا پا بیٹک کی کینا پا جمعات کی کینا درس تا کینا مسلمانانو خبری وورا دا یوبل دا اخلاقونا نو دم را خلق مسلمانان شو چی پا ڈلو ڈلو راغی دا سورا کسانو چی دل تراغلیو سوار لسوا کسانو کنا او دو کالا پا کتیر شو مکا فتح شوا نو دا مدینین سورا کسان رالو لزر کسان رالو او داسې په مکی والا و هغه مکی والا چې د هغې دومره زور و چې څوارلس سوه کسان سره د پیغمبر موجود دی په حدیبیه کې خو چې هغې اجازت نه کړي نو پیغمبر مکی ته نشي راتلی او دومره ټایم پکې نه دی تیر شوی دوه کاله تیر شو الله مؤمنانو له دومره قوت ورکو دومره ډله جوړه شوه چې هغې راله په مکه باندې نو په مکی والا و تیاره راله ټول کورونو ته وتښتېدو غرونو ته وتښتېدو دریاب غاړې ته لاړ وتښتېدو څوک په کښتو کې کېناستو چې اوس زمونږ په مکه کې ځای نشته د دې په سبب باندې مسلمانانو ته ډېر لوی خیر راغی اصل فتح وی دا ده انا فتحنا لك فتحا مبینا ځکه یې ورته فتح وی نور وجوهات مفسرین ذکر کوي مختلف خو اصل وجه په دې کې دا وه انا فتحنا لك فتحا مبینا دا حقیقت کې د سورت دعوام ده ذکر البشارت للمؤمنین خوشخبری دپاره د مؤمنانو نو دا انا فتحنا لك فتحا مبینا دا بشارت شو لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دا بشارت شو او دا سی ورپسی ویتم نعمته عليك دا بشارت شو ويهديك صراطا مستقيما دا خوشخبری شو هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين دا خوش خبری شو لیدخل المؤمنین والمؤمنات دا خوش خبری شو ورپسی ویعذب المنافقین والمنافقات دا بکی تخویف شو دا ټول صورت چې وګوري نو بس دې کې بشارت ته خوشخبری دا او د مؤمنانو او سا که سړی وی چې ماره صحابه او شان زده کړي نو هغه دا صورت فتح دا اول نه شروع کې خیره پوری دا دی وی چې صحابه ول الله سور لو شان ور کړي ځکه دا سوار لستو کسان دي او الله دې صورت کې قسم خوري چې زره مؤمنان ناراض شو مؤمنان سوکو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر دا سوار لسو کسان دے کے مہاجر و دے کے انصار اللہ رضی طول و بارک قسم پخبر ذات پانے خوری چیز رضی نراضی شوئے لقد رضی اللہ او دی صورت کے گور بیا پخبر بتا تا پتہ لگی چھے اللہ دا مومنانو چھے غا آغا وقت سر صحابہ اکرامو بل سکنو سور صفت کردے ذکر دا قابل صفت باہر حال انا فتحنا لکا فتحا مبینا یقیناً منگا درکڑا تا تا فتح کارا یا مقرر کر منگا استاد پارا فتح مبیناً فتح کارا دا واضح فتح وا او دا سے فتح کہ دشمن او یرید کنا زکا دا مومنانو دا مکین براوتی نشو دا یرین یو مرگر بور پسی لارو نو آغا با دا شپی شپی کاغه برات لے نشو هغه باغی تړلې او په پړو باندې نو پوګه باندې به راواغسته او جرم کې نه برابر شنه بیا به پرانسته نو د شپې په پټه باخولو مرګرو په ستله او هغه به د کفار نه خلاصول دغه چې د هغه په قید کیو پیغمبروم د مکی پاتې کیدونکو په دې مکه کې لوي شوو دا غي یو وینوا بنی امیہ بل طرف تا بنی هاشم ته خو یو خلقو کنه تر ګورانو نو یو پا مکم و عزامه که ازاد گردی او بل پا که دا اللہ کور که مند نشه کوله بل پا که دا اللہ پا کور که تواب نشه کوله بل پا که کلمخ کارا نشه ویله و دا اغی زور و دا اغی طاقت و دا اغی قوت و او سوال لستا و کسان دل تر اغیلی دی اولار دی او مکی والا یریگی وی نا نا نا نبرازی ولی اغی بانی وس روب راغه نو یو زدوان غستا و بل روب پا اغی بانی راغه وی نشی رات لی دلتا چه کال تیر شو بیانو صلح و سروکه و روغ و سروکه خیر دخو نبرازی امریلا عبادت تر نپریدی انا فتحنا لگا فتحا مبینا دا اخکار فتح را چی دشمن تال دعوت در کی چه زده سر روغ کوم و صلح را سر کوم اللہ تاو گورا خدای تاو گورا مخی مرادا ما سر یرادا دخپل کورو دخپل جیدادا دخپلو بچو کدار ادن نشو فرسو برا نوالی اللہ بیو گورا پا غیبان رو براغی او بلو تاسو با یو بل سر تگ را تگو تاسو دا اخلاقو نو دی متاثر شی دا اللہ دا کلام نو دی متاثر شی و دی بانی با اثر شی تاسو سر با کینی تاسو تا باو گوری جد مسلمانانو سر یو بل سر پخپل با رازی اسلام تا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک یو لیغفر دویم و یتم نعمته درم ويهديك صراطا مستقيما سلورم وينصرك الله نصرا عزيزا دا سلور فائدة الله ذكر دي دا لامو سيات مفسرين وي دا علت تبار دي ليغفر لك الله علت غيش وتوي الله وي منغ تال فتح درك دا دا صد بارا دا دي انجام بسشي دا دي نتيجة بسشي دا دي فائدة بسشي لام دا فیدی دا پارم را دی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر دا دی دا پارا چی بخنو کی تا تا اللہ ما تقدم من ذنبک آغا چڑوان دی ستا دا گنانا و ما تأخر آغا چی رستوی ستا لنبیر وستی گناہونا و تا تا ماف کی مفسرین لگیا دیو پا دی کلو جنجال جو کڑے چه دا انبیاء و نا گناهونه نکیگه و خصوصا دا پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم نام دا گناه نا معصوم ده سنگ و تا اللہ وی جلی یغفر لک اللہ اللہ بتا تا بخنو کستا دا مخکانو و دا رنبانو روستانو طول گناهون لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر چه دا دور بوج تا برداش دا دور تحمل تاو که چه سوار لسو کسان را غلی دی او تا غی پزلبان لاس کی خودو ذکر چې هر یو په بدن کې وینه جوشیږي هغه وی ما پرې ده چیز دا اللہ کور تلار شما زخو عبادت لر اغلی موده ما عبادت تم نپری دی نو ار یو پا دی جوش او جذبه کری او بیا عربو او بیا صحابه کرامو او بیا مهاجر و انصارو دا زورور خلق دا دنیا نو هر یو زر رو چتیگی نبی علیہ السلام و سلام ولی پسینا بانی لاس کی خودو چی تاسو و سلاو کے دا صبر نکار واخ لے یو تن ندی دو تن ندی سوار لسا و کسانو اغی قانع کولو و اغی صبرناک کولو دا خو دیر لوی بوجو کنا اللہ پیغمبر تو دیر لوی بوج دی برداشت کو دیر لوی تحمل دیو کو لہذا زد الانام در کو ما لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر ستا چی سو گناہو ندی نو ما کری دی گناہو نو دی پیغمبرو خو اللہ والا دا یو انام ورکو مسلمانان ردین خبر کرو دا دنیا اولین و آخرین ردین خبر کرو چی ما پیغمبر لدور شان ورک زکا صبر کو تحملی کو پخپل سکے سوار لسو کسان زان سر متحملین جو کرو لہذا ما والا دا انام ورکو یو سڑی نا بخطا شوی یو سڑی نا بگنا شوی اللہ ویزو تا راروان گنا ہونا او مخ کی گنا ہونا دا طول ماب کو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر مفسرینو کی چکم دا دی قائل دی چھ دا انبیاءو نا بازی وارو گنا ہونا کی گی ناغی وی دا دینا مراد دا وارو گنا ہونا دی او چھ سو کوئی دا انبیاءو نا گنا ہونا نکی گی اغی وی دا انبیاءو نا ترک اولا کی گی ترک افضل چھو تا وی وی دل تا مراد دا غده لکا منگا گورو چھ دا نبی دا پاردہ سے پکارو چھ اغی انشاءاللہ ویلے وی و ان شاء الله يرشو يهود راغلو او نبي عليه الصلاه والسلام نے سوال نو کو نبي عليه الصلاه والسلام متوي سبب دل جواب در کما ان شاء الله يرشو اس بهتر دا وجه پیغمبر ویلے و ان شاء الله خو يرشو دا یو عبد الله بن مكتوم رضی الله تعالی عنہ نبی عليه الصلاه والسلام مجلس تراغه او مکی ول سرداران او مشران ناس دی اگر یو زل تپوسو کو بیا تپوسو کو دے مسلمانو کلمے ویلی وا اگر زن لس مسالیز دا کولی ترقی گفتا پا علم کی زکر ہر سڑے چی اویات دکن ہوئی چی رما دوز دکڑے درے میں دکڑے دا رکو میں دکڑے دا صورت میں دکڑے مسلمان خو ترقی واری نو عبداللہ پسترگو بانی معذورو دا موازنو خوا اگر آگے ہو یو زل تپوسو کو پا دویم زل تپوسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و طبیعت کے لگ ونتا دا دن علاقش جتا لگ صبر رکا تا خو کلیمہ دی ویلی دا مسلمانی او زدی سر پا خبروی مکا دی کسو کیمان روڑی نو اللہ پاک یو صورت نازل کا عباسا و تولا انجا اہو الاعما پیغمبر تا دتا تن دیت ریو کو دی کیمان روڑی نو را بوڑی او کن روڑی نو نبر روڑی تا بانی کم بوج دی اس نبی علیہ السلام لپکارو چی دس سر خبر کرده وی دل جواب ور کرده وی دا مکی مشرکان چی کم راغلی وچی دیتا دو کتل نوی دیتا ترک تا اولاوی وی لیغفر لکن اللہ ما تقدم من ذنبکا دا قسم خبری چی پا کار داو چی نبی اغا دا سکرده وی زکر چی غور دا اغا پا حق داوی دا دینا مرد داری نور دا نبی نا گناه نشوی دا اونتا نکی گی اونو دا نور انبیاؤنا بلکی دا گناهونو نمعصوم دی بہر حال لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر سو کوئی اللہ خبر کی دا پیغمبر سر او مرد تے نو مت تے پیغمبر تا اللہ وجہ دستاوڑن بیر وستی گناہو نٹول ماب کم ستانا ستار دے امتو پیغمبر تے وی خو ما و تا تے او ری دے سوار لسو صحابو تے او رو لدا خبرہ چیزر دی ٹول گناہو نماب کم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر زمونگا شیخ بمانا کولا لیغفر لک اللہ چوالی اللہ ستانا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر آغا چی مخ کی استاد گناہنو ناورستو والی نکو سکدا تا پوسو کی چیر دار مانا رکم دے نارا لدا خو پو لغت کی نشتا دا پو لغت کشتا خو دے پی نفویی چی دا سوک اعتراس دی زکا دا غفر یغفرو مغفر پا عربے کی ڈالتا ہوئی دشمن پتا با نیتوری گزار کئی او تا سر ڈال لے نو چه تاو تا دال مخامخ کنو دا غطور سشوا تا رزان وارو لکنن دیتا لازمی ماناوی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر لغت تا چو گوری نو مانا بالکل سیدہ چو واری اللہ ستانا یا وابری اللہ ستانا ها غاچروان دی تیر شوی ستا دا بوجو گنانا و ما تاخر او هاغا چې رستوي سو کوی د زم نمرات ګنا نه دی بلکې د نمرات د زړه بوج دی لکه د وزر معنا چې بوج راځي الم نشرح لك صدرك وودانا عنك وزرك الله لته پیغمبر ته وستا غ بوج نه پیغمبر باندې د پاسه پند پروتو دا وزر بوج نو داسې ستا په زړه باندې دا بوجو ستا د مرګرو په زړه باندې دا بوجو چې ګوره مونږ رقم دی نه راغلي او سوره سفر هم وکړو ځان سره هم قربانې را روانې کړي دي مونږ یې امرې ته پرې نه ښودو الله وی ستا هغه بوج او کړومبې دی او کوروستې دی که مخکې دی او کوروستو دی دا بوج به دله زه ختم کړم. دویم ویتم نعمته علیک او پوره کړي الله خپل نعمت پتا باندې ویتم نعمته علیک دا لوی نعمت و د یمن نه مخلوق را روان دی ډلې ډلې دا هیڅوک نه رتلې او مخلوق را روان دی ډلې ډلې توره پکې نه ده چلېدلې اس پکې نه ده ځغلېدلې بے تپوس مخلوق را روان دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتمام دے نعمت دا ورس را روانو اخری صورت کی وتم نعمته علیک او پرک اللہ خپل نعمت پتا بانی و یهدیک صراطا مستقیما او خیتا تالار نیغا ہدایت دلتا پمانا را تثبت سر دے مفسرین ہوئی پمانا دا مضبوطیا سر دے ذکر د مخ کنا الله پیغمبر تنا ټول امت لار خو دلی چې کیا ایمان را وړو و يهدي کا او مضبوط کی تعالی را صراط مستقیمه پاغلارنی غوانی چې قران دی پاغلارنی غوانی چې د الله عبادت ته پاغنی غلار باندې چې هغه دین اسلام دی و ين سرک الله نصر عزیزا او دا سلورم فائدہ سلورم نعمت او سلورم بشارت وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ وَإِمْدَادُكِ اللَّهُ اسْتَانَ نَصْرًا عَزِيزًا امداد کلک او مضبوط چې دا غیبی سو جواب نشي کولای او نه غزور سو ماتول شي نو دو کار لپاره نری تیر شي او ډلې را روانې دي په ماکر ادن نشي او چې مکی والا او چاپی راو کا ته نو تیری را لې تا به یې غن غرون را لې او په دی باندې کې نست او غي تبیا سره دې نشي وسلې به سره وي چاتورې دنه شل لاس کولې چا غشي ولندې دنه شل لاس کولې بلکه هغه وسلې په ځای باندې پرېښودی او تښتېدو ورونه یې په ځان پسې بند کړو که نه د عربو دا صفت نه و چې ته دومره بزدلي اختیار کړه چې کور غونډ په ځان پسې بند کړه. الله وایي داسې امداد به دې وکړمه چې دا ډېر مضبوط دی عزیزن عزت والا دی. هو الذي انزل السکینه فی قلوب المؤمنین دا الله هغه ذات دی چې نازل کړ اطمینان په زړونو د مؤمنانو کې اطمینان سکون آرام انزل السکینه حقیقت کی قرآن اطمینان دا اللہ کلام چراغ نو دا اطمینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې وحی را ل دا اطمینان اغي قرآن تکین است او قرآن وویره دا پوشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم په مقصد باندې پوه کړن دا اغي پزلون کی اطمینان راغی سکون راغی ورنه ټول غسو ټول خپو ټول خټ کېدو دا پیغمبر سو کړو دا ولی په دې طریقه باندې صلح وکړه دا خو زمونږ د پاره کمزوري ده زمونږ د پاره دا یو شرم دی او عار دی چې دا به مونږ دغه سی وزو دا شرطونه ربانې داسې کې خو چې دا په مونږ باندې په کار دا و چې دی نوې یخې او که یخې مونږ به نه منل خو الله اطمینان نازل کفی قلوب المؤمنین په زړونو د مؤمنانو کې اوس د الله په نیز باندې مؤمنان وو که نه نن تاسو لاړ شئ روافظ او شیعهګانو کتابونه وګورئ هغې دې صحابو ته مؤمنان نه وي دیت جهنمیان او دوزخیان وی هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین دا بشارتونه او خوشخبری دا صحابه شان دی دا دی خسته او سبتی شروع دی دا رسو دا پارا لیزدادو ایمانا ما ایمانهم دا دی دا پارا چا سیوا کی ایمان سر دا ایمان دا دینا لیزدادو ایمانا ما ایمانهم دا دی دا پارا چا مضبوط کی یقین سر دا یقین دا دینا کم محدثین چې دا وی چې ایمان یزید و ینقص دا زیاتیږي او کمیږي لکه امام بخاری اتا یاتونه ذکر کړی دی د قران یو پکې دارې لیزدادو ایمانا ما ایمانهم او چې څوک ایمان یو نقطه ده بسیط دا نه کمیږي او نه زیاتیږي ها ضعف او قوت په دې کې راځي دا اختلاف دوره ضروري او اهم نه دی بلکه د دواړو نتیجه یې وخی دي لیزدادو ایمانا ما ایمانهم مؤمنان چې کله آیات نازل شي او صورت نازل شي او غیب ایمان روړي نو داغی ایمان دی سره قوی شي. ایمان درجات دی لکه د انبیا او ایمان د چا ایمان هغه ته نه رسی. نو د صحابه او ایمان دا رست امت که ټول راجم شي نو صحابي ایمان ته نه رسی. داغی درجات دی خپل. نو دا حقیقت کې درجات دی، یو په یو درجه کې دی او بل په بل درجه کې دی. لیزدادو ایمانا ما ایمانهم، د دې لپاره چې زیات کی یقین سره د یقین د دینا، د دې لپاره چې سیوا کی یعنی مضبوط کی ایمان سره د ایمان د دینا. ولله جنود السماوات والارض، تام د مؤمنانو لپاره تسلی ده. الله تسو کا الله غوخته نو پیغمبر به یوازې تللی وی، یو تن دې وسره نه وی. پیغمبر یو وخت کې یوازې په دې مکه کې، نو هغې وواجو هغې ولله روزي ختمه کړه. نه، هغه پیغمبر دی چې نن ورسره سوال له سوه کسان دي او راغلي دي. الله وایي زما سره هر دنیا لښکرې دي، که زه وغواړم نو په منټونو کې او په سیکنډونو کې به دا ټوله دنیا نه وي. خاص د الله دپاره لښکرې دي آسمانونو او د ځمکې. آسمانونو والله ملایک د هغه سره دي بدر کې راولېږي. چې کله الله غوښته د مؤمنانو له زه د زړه مضبوطوم، نو ملایک راولېږي. زه دا بره سره یریږم، ته کمزورې نه او لږ نه، ته ډېرې. وکان الله علیما حکیما، او دے اللہ پوا او حکمتن والا. مومنانو چې کله قرآن واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شو. پیغمبر دی وی حنی الک یا رسول الله، خوش خبری دی ستا د پاره. واه واه، الله ډېر مهربانی وکړه تا سره، ځکه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیما. دا ستا د پاره شو، نو زمونږ د پاره. نور پسې د آیتونه نازل شو چې مؤمنه تم مخفه کیگا. دا نه چې ما یوازې پیغمبر خوشحاله کړو ته به داسې پاتې شي. څنګه پیغمبر له الله خوشخبری ورکړه؟ اگر چې د پیغمبر خوشخبری د امت خوشخبری ده، خو نه امت ځان لکو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقینا مونږه مقرر کړه ستا لپاره فتح ښکارا. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، د دې لپاره چې بخښنه وکړي الله تا ته. دا هغې تقدم من ذنبک، چې مخکې تیر شوي دي ستاره ګناهونو نه. و ما تأخره، او د هغې چې کوم رستو دي. ویتم نعمته علیک، او پوره کړي خپل نعمت په تا باندې. ویهدیک صراطا مستقیما، او مضبوط کړي تا لره په لار نیغه چې توحید دی، دین اسلام دی، قرآن دی. وینصرک الله نصرا عزیزا، او امدادو کی الله ستا امداد مضبوط تو. هو الذی دا اللہ غزات تے انزل السکینتا، چراوی لگلا نازل اکلا سکینہ او اطمینان. فی قلوب المومنین، وزرون دا مومنانو کی لیزدادو ایمانا ما ایمانهم، دا دید پارا چی زیاد کی یقین ایمان سرد ایمان دا دینا. وللہ جنود السماوات والارض، او خاص دا اللہ دا پارا لخکر دا اسمانونو دیو دا زمکی. وکان الله علیما حکیما، او دے اللہ پو حکمتن والا.